100 Faces z nowej koncertowej płyty Sławek Jaskółkę, który jest gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Powiedz, to jeszcze muszę cię spytać o ten Direct Stream Digital. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Lubisz się zagłębiać w takie techniczne nowinki? Nie, właśnie nie do końca jest tak. Ja właśnie przewrotnie nie lubię, ale lubię korzystać z nowinek technicznych, które pozwalają mi wyrazić siebie w sposób prawdziwy. Tak, znaczy ja nie jestem... Nie jesteś fanem jakichś tam... nowoczesnych technologii i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. Ale jeżeli mam możliwość korzystania z technologii, która pozwoli mi prawdziwie pokazać siebie, może to takie dziwne określenie, ale no tak, no chodzi o naturalność, to po prostu z tej technologii. To na czym polega ten Direct Stream Digital? To jest tak, że dzisiaj rejestrujemy dźwięk właściwie tylko i wyłącznie cyfrowo. No nie tylko i wyłącznie, bo są oczywiście, rejestruje się dźwięk analogowy, ale to jest bardzo trudne technicznie. W większości realizacji koncertowych rejestrujemy dźwięk cyfrowo. A ta technologia DSD pozwala nam w sposób cyfrowy uzyskać dźwięk, który jest najbliżej zbliżony do dźwięku analogowego. To znaczy on brzmi prawdziwie. Tak jak brzmiało na koncercie, po prostu. Nie ma żadnego przekłamania, żadnego ulepszania, żadnego upiększania dźwięku. On brzmi po prostu tak jak brzmiał. Z całymi tego, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Znaczy z dobrymi i złymi, bo czasem coś brzmi źle. Chociaż akurat tutaj jest chyba mało złych rzeczy. Powiedz, kiedy to jest taki koncert ważny dla ciebie, no miejsce jest też specyficzne. Szczególne. Tak. Mhm. To jak to wygląda, twój proces przygotowania się do takiego koncertu? Siadasz, bo to też ważna płyta, mówisz, że ona zamyka pewien etap twojej twórczości, tak? Tak, bo ja chciałbym pracować, co mi nie do końca jeszcze się udaje, ale pracuję nad tym, żeby w taki sposób pracować. Jeszcze nie do końca mi to wychodzi z różnych względów, ale chciałbym pracować takim rytmem studyjno-koncertowym. To znaczy pracuję nad pewną koncepcją, pewnymi założeniami w muzyce, piszę muzykę, tworzę, nagrywam. To jest ten etap studyjny. Potem koncertuję oczywiście, bo to zazwyczaj tak jest. I na końcu chcę wydać płytę koncertową. Dlatego, że muzyka, ona powstaje, potem zaczyna oddychać, sobie pracuje swoim życiem, ona sobie tam idzie w różnych kierunkach. I dobrym zwieńczeniem całego tego procesu jest płyta koncertowa. I właśnie ta płyta kończy etap muzyki Moment, który ja tak naprawdę już po prostu nie chcę grać, bo już tyle tego grałem, że już mam inne rzeczy. Jesteś w innym miejscu. Jestem w innym miejscu, poza tym ja od tamtej pory zrobiłem i płytę C, która ma dosyć chyba duże znaczenie. W ogóle jest najważniejszą chyba moją płytą. Zrobiłem płytę senną, czyli ja tak naprawdę gdzieś tam pracuję w kolorystyce, a nie w tym, czym pracowałem wcześniej. I właśnie ta płyta po prostu zamyka ten okres. A druga rzecz, którą chyba trzeba zaznaczyć, no Japonia i tak wysublimowana... To był twój pierwszy raz w Japonii? Publiczność. W Japonii tak. W Azji nie, bo w Azji już zjeździłem w prawo i w lewo, ale, ale w Japonii tak i szczerze, wiem, że to tak trochę może enigmatycznie brzmi, że jestem zaskoczony odbiorem i tak dalej. To takie taka ogólnomowa, ale tak naprawdę jest. Japońska publiczność jest bardzo świadoma i bardzo wysmakowana, taka wysublimowana i potrafi czytać pomiędzy dźwiękami. To znaczy oni nie tyle odbierają dźwięk, ile odbierają to, co się dzieje pomiędzy nimi i taki przekaz. Ja oczywiście nie twierdzę, że inna publiczność tego nie odczytuje, też odczytuje, ale japońska publiczność jest bardzo wyczulona na fortepian solo i znają się na polskiej muzyce. Także to po prostu z jednej strony dla artysty jest bardzo wymagające, bardzo trudna publiczność, a z drugiej strony ja mam świadomość, że mogę, to też chyba trochę źle zabrzmi, ale mogę prezentować siebie naprawdę, to znaczy mogę iść głębiej i wiem, że to wszystko będzie w taki najczystszy sposób odczytane. Nie wiem, czy to ładnie brzmi, bo nie chcę obrażać innej publiczności, ale trochę tak jest. Ta publiczność po prostu jest bardzo, bardzo wysmakowana. Zresztą miałem taką historię, po koncercie pojechaliśmy do takiego klubu nocnego, gdzie był jakiś jam, ja tam grałem z japońskimi muzykami i DJ, który grał w klubie, jak tylko zobaczył i dowiedział się, że będzie polski artysta, to zaczął grać polską muzykę jazzową i to nie komedę, tylko Trzaskowskiego, Kurylewicza, więc widać, że oni naprawdę mają... Że to nie jest takie... To nie jest płytkie. Po przejście tak takie po powierzchni, ale zagłębienie się tak, w temat. Tak, to jest, oni naprawdę dużo wiedzą w ogóle o polskiej muzyce, nie tylko jazzowej, bo to, zresztą miałem jeden dzień medialny, w którym okazało się, że dziennikarze są tak znakomicie przygotowani do rozmów, po prostu znali płyty moje, twórczość w Japonii, na innym kontynencie, co innego w Polsce, gdzie my gdzieś tam, no jednak gdzieś tam się o siebie ocieramy, więc możemy się jakoś tam znać, a w Japonii inna kultura, inny kontynent, przyjeżdżam, a tu nagle po prostu dziennikarz jest przygotowany z wszystkich moich płyt, bardzo rzeczowo, zna moją twórczość i tak dalej, to jest oznaka tego, że oni naprawdę tej muzyki gdzieś tam szukają. I to jest bardzo fajne, no, to jest cenne. I w tym kontekście to jest trudne dla artysty prezentować się tam, ale też z drugiej strony daje mi taką łatwość, że mogę sobie po prostu robić, mogę grać naprawdę, nie muszę nic oszukiwać i to na pewno będzie odczytane. Skoro ta płyta zamyka pewien czas w twoim życiu artystycznym, to co teraz, co dalej? Znaczy ja idę w stronę barwy, tak naprawdę. Nie wiem, czy mogę się tak w sposób naukowy tutaj wymądrzać, bo to musiałbym trochę naukowego języka używać, ale jeżeli pytasz o mój taki etap muzycznego rozwoju, czy artystycznego rozwoju, to ja idę przez harmonię i kompozycję do barwy. Znaczy, mnie interesuje kolor w muzyce. W ogóle to mnie strasznie, strasznie pociąga i to jest coś, co jest, na czym ja dużo pracuję. Znaczy, taka jest płyta Si, bo to jest właściwie pierwsza taka moja robota kolorystyczna. Senne to jest jeszcze głębiej, jeszcze bardziej idę w kolor. To znaczy, z poszczególnych tonacji wyjmuję kolor tej tonacji. Staram się układać całą kompozycję w taki sposób, żeby tą barwę uzyskać właśnie. Nie tyle już bieganie palcami i tak dalej, ale barwę, czyli samą taką, no takie trochę plastyczne podejście do grania, ale używając środków czysto muzycznych, czyli jak gdyby te wszystkie elementy, które są w środku, są ściśle zdefiniowane, ale idę do barwy, znaczy nie biegam palcami po to, żeby biegać, tylko biegam po to, żeby uzyskać jakiś koloryt w muzyce. To czysto brzmi, czy nie? Jak najbardziej. Znaczy do mnie dociera, do słuchaczy dobrze. Trójki na pewno również. Dobrze, dobrze. Ja staram się nie mówić za bardzo naukowo, bo musiałbym wejść. Po prostu możemy szukać różnej stylistyki. Mnie interesuje akurat kolor w muzyce i to jest coś, co jest w moim przekonaniu, z mojej perspektywy patrząc i z moim doświadczeniem, co jest po prostu ciekawe bardzo. No i masz też tę łatwość mówienia o tych swoich pomysłach prostym językiem. Wiesz? Naprawdę? Wydaje, właśnie wszyscy mi zwracają, moja żona często mi zwraca uwagę, mówi, nie mów tak trudno, bo cię nikt nie rozumie. Nie, ale pojęcie kolor w muzyce wydaje się być dosyć abstrakcyjne, no ale myślę, że nie do końca abstrakcyjne. Mogę to wytłumaczyć bardzo obrazowo. Bardzo. To znaczy, na przykład weźmy sobie 10 dźwięków. Z tych 10 dźwięków musimy stworzyć jakąś całość, musimy im nadać jakąś strukturę, czy jakąś budowę. I teraz pytanie, czego szukamy w tych dźwiękach? Co my chcemy takiego powiedzieć w tych dźwiękach? Ja z tych dźwięków chcę zbudować kolor. Czyli na przykład płyta Senne to jest motoryka. Czyli ja zagłębiam się w pewną powtarzalność w muzyce, czyli tworzę serię dźwięków, które tworzą strukturę harmoniczną w pionie. Ja tą strukturę tak jak gdyby przewracam, tworzę serię dźwięków i ta seria dźwięków tworzy kolor. I właśnie ten kolor mnie interesuje. I co dla mnie ważne, w tym kolorze zmiana ustawienia jednego dźwięku już tworzy inny kolor. Czyli to jest tak naprawdę praca na detalach, na niuansach. I to jest strasznie ciekawe. Czyli ja już się trochę wyszumiałem i już nie potrzebuję biegać palcami w prawo i w lewo. Ja potrzebuję teraz... Przywiązujesz wagę do szczegółu. Tak, do szczegółu, ale ten szczegół też musi coś budować, bo przecież tą muzykę robię po coś. No, ona musi coś tworzyć. No, ja nie wiem co. No, jedni tworzą to, inni tamto. No, ja akurat staram się tworzyć kolor, który w ogóle jest taką moją główną linią i idę dalej, bo już mam kolejne rzeczy, które idą dalej w tym kierunku, więc to jest taki mój... świadomy wybór. A powiedz, to jest też czas, kiedy ty grasz na żywo teraz trochę, czy nie? Tak, tak. Ja dużo gram w ogóle teraz i tak szczerze to chyba więcej bym nie chciał, bo ja też mam rodzinę i chcę siedzieć w domu z dzieckiem jednak. To jest dla mnie najważniejsze w tej chwili. gram dużo, koncertuję, ale w takim dobrym, jak na razie wszystko jest dobrze zbalansowane. Właśnie tego słowa mi brakowało. Mhm. Dobrze zbalansowane. Więcej już chyba nie. Bo ja jednak mam swoje sprawy, lubię spacerować, lubię spędzać czas z moją żoną, z moim dzieckiem i po prostu nie chcę więcej już jeździć. Ale tam, gdzie mnie chcą, tam jeżdżę i prezentuję swoją muzykę. Sławek Jaskółkę, gość audycji Mało Obiektywnie. Powiedz jeszcze tylko teraz, czym zakończymy naszą rozmowę? No, zakończymy tym, co jest chyba, co się odbiło dużym echem w mojej całej dotychczasowej propozycji muzycznej, znaczy utworem C i nawiązaniem też gdzieś do płyty C. To jest właśnie taki pierwszy mój krok w stronę barwy i koloru. Znaczy C to jest w ogóle, tak mi się wydaje, że ona dosyć duży, ta płyta dosyć dużym zainteresowaniem się cieszy nadal. Mimo, że to już minęło 3 lata? Minęło już, no, 3 lata. To jest cała wieczność w muzyce. Dzisiaj mamy, z miesiąca na miesiąc są nowe rzeczy i tak dalej. 3 lata to jest ogromny czas. A ja cały czas dostaję maile, cały czas jest zainteresowanie, cały czas ta muzyka gdzieś tam sobie pływa. I tak mi się w ogóle wydaje, że tak naprawdę ja się chyba gdzieś zdefiniowałem muzycznie właśnie od płyty C. Znaczy C to jest Jaskółkę i wszystko, co ja dalej robię, to już jest chyba tak najbardziej spójne gdzieś tam ze mną. I to chyba jest odczytywalne, no. Tak mi się wydaje. C, czyli C main, czyli, tak, czyli główny temat. Główny temat, tak, bo ten C, konstrukcja płyty jest taka, że one mają swoje numery. Tytułów nie mam, no bo co ja mam tam tytułować? To nie ma sensu. One mają swoją, płyta jest ściśle określona, gdyby cała konstrukcja, one mają swoje numerki i akurat numer 4 to jest główny temat, który tak naprawdę powstał do filmu, który traktował o morzu. Ja napisałem tę melodię do filmu i ona stała się w ogóle taką główną melodią w ogóle płyty C, bo ona ma coś takiego, też nie chcę za bardzo mówić tak przesadnie dobrze o sobie, bo to tak nieładnie, ale ona ma coś takiego w sobie, ma głębi, mimo to, że jest złożona z 3 dźwięków. Paweł Brodowski ostatnio po koncercie podszedł do mnie i mówi, wiesz co, Sławek, ale ta C to ma taką głębię. Ja mówię, Paweł, ale to są 3 dźwięki. Mówi, nieważne, że 3. One po prostu mają to coś, co sprawia, że tego się chce słuchać. To mnie cieszy. To posłuchajmy jeszcze raz, jak brzmi C. Tak jest. Sławek Jaskółkę, gość Trójki, bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę i życzę ci tego, żebyś tego czasu na rodzinę, spacery miał jak najwięcej. Dziękuję bardzo. temat główny z płyty Sea, Sławka Jaskółkę. Pięknie opowiadał, prawda? O muzyce. Sławek Jaskółkę, Tokyo Solo Concert, płyta nagrana w ambasadzie naszego kraju w Tokio w grudniu 2016 roku. Szaro na początku to była kompozycja poświęcona pamięci Krzysztofa Komedy, Hundred Faces i Sea, temat główny. To te trzy utwory dziś w naszym kolejnym spotkaniu z płytą Sławka Jaskółkę. Na pewno nie ostatnim takim spotkaniu, to mogę Państwu obiecać. A przede mną kolejna płyta, nowa debiutancka płyta. Nareszcie jest. Fortright Stories, taki nosi tytuł. Kasia Pietrzko Trio, tak debiutują. po raz pierwszy usłyszałem tę muzykę na żywo w czasie jednego z koncertów trójkowego festiwalu Jazz z Wami. To było jesienią. Jesienią roku ubiegłego, możliwe, że to już tyle czasu minęło, w Raciborzu, kiedy na scenie najpierw pojawiło się trio Kasi Pietrzko, a potem Paweł Kaczmarczyk, jego audio feeling trio z Mysterem Crime'em. Chyba tak to było. I to wtedy już byli właściwie nawet kilka dni przed wejściem do studia, aby zacząć pracę nad tą płytą. Więc to mogła być chyba jednak wiosna tego roku, skoro zaczęli nagrywanie tego albumu w marcu w studiu Monochrome. No i jest, nareszcie jest. Forthright Stories, to znaczy szczere historie, takie prosto z serca. No i taka właśnie jest ta muzyka na debiutanckiej płycie tria Kasi Pietrzko. To ona napisała prawie wszystkie kompozycje, tylko pierwszy epizod jest dziełem jej przyjaciela z zagranicy, Corcorana Holta, basisty. No a za perkusją nasz jakże dobry znajomy. W ilu to już zespołach go słychać ostatnio? Piotr Budniak. Brown. Tak się zaczyna ta płyta debiutancka Kasi. No i jak Państwo słyszą, to jest muzyka, która zostanie z nami na dłużej w audycji Mało Obiektywnie. I pewnie także z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, gdzie staram się Państwu również przybliżać twórczość naszych rodzimych artystów, nie tylko jazzowych, ale ta płyta na pewno w tym gronie się znajdzie. To Brown na początek albumu, a całość wieńczy Half a Year. Half a Year to ten utwór, który być może Państwo pamiętają z epki, która też jakiś czas temu pilotowała debiutancki, już pełnoprawny album Kasi Pietrzko i jej tria. Forthright Stories, szczere historie. Half a Year, czyli pół roku na zakończenie tej płyty. Half a Year, kompozycja Kasi Pietrzko, liderki Tria. Na kontrabasie Korkonen Holt, na perkusji Piotr Budniak. Ale kiedy wejdziemy na stronę kasiapietrzko.com, to na zdjęciu zamiast Korkorana widać innego naszego dobrego znajomego, Andrzeja Święsa. Bo pod nieobecność Korkorana, który, jak Państwo się domyślają, ma inne zobowiązania, Andrzej Święs gra na basie. Także w tym zespole. Kasia Pietrzko Trio. Proszę się rozglądać. Może wokół siebie w pobliżu znajdą Państwo plakat zapraszający na koncert? A wtedy się ani chwilę proszę nie wahać, bo warto tej muzyki posłuchać także na żywo. A jeśli nie na żywo, to polecam serdecznie i mało obiektywnie płytę Fort Wright Stories. Kasia Pietrzko Trio. Tak debiutuje zespół. I kolejna nowa płyta przede mną, tym razem zagraniczna. Chyba nie trudno będzie Państwu rozpoznać kompozytora tych następnych dwóch utworów, jakie pojawią się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Thank you. Koncert odbył się 12 czerwca 2017 roku. Płyta ukazuje się za 3 tygodnie, więc to przedpremierowo w Trójce. Już 8 spotkanie z jazzem w berlińskiej filharmonii Mediterraneo. Mediterraneo. O, właśnie tak, Mediterraneo. Muzyka Ennio Morricone na tej płycie. To jest trio Stefano Bolaniego, Berliner Philharmoniker pod dyrekcją Geira Elisne, no i na akordeonie Vincent Peirani, to wykonawcy tamtego koncertu. Muzyka już lada chwila na płycie kompaktowej. Kończy się ten album kompozycją Nino Roty z filmu Federica Felliniego Fortunella. No a potem już, jak zwykle na zakończenie naszego spotkania, godzina koncertowa. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam Państwa teraz na naszą mało obiektywną godzinę koncertową.